Ilu mieliśmy towarzyszy mężczyzn? 16. Kobiet? 2? Nie, bo 4. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 listopada. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do natychmiastowego przerwania walk w Strefie Gazy wzywa szef unijnej dyplomacji. Ponad 100 tysięcy osób demonstrowało we Francji przeciwko antysemityzmowi. Poeta, dramaturg i pisarz Jarosław Jakubowski, laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Idea. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał do natychmiastowego przerwania walk w Strefie Gazy. Miałoby to umożliwić ewakuację ze szpitali pacjentów, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował, że szpital Al-Quds, drugi pod względem wielkości w Strefie Gazy, jest nieczynny z powodu braku prądu i wyczerpania się zapasów paliwa. Wczoraj o wyczerpaniu ostatnich zapasów paliwa informowała dyrekcja szpitala Al-Shifa, największego szpitala w Gazie. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że utraciła kontakt z lekarzami z Al-Shifa. Szpital jest teraz otoczony przez izraelskie czołgi, bo pod nim ma się znajdować najważniejszy bunkier Hamasu. W oblężonym budynku jest co najmniej 15 tysięcy cywilów. Według informacji palestyńskich mediów w szpitalu skończyło się paliwo do generatorów i lekarze nie prowadzą teraz operacji. Na oddziale położniczym jest 36 noworodków w inkubatorach. Dwójka z nich zmarła, a lekarze twierdzą, że kolejnym dzieciom także grozi śmierć, bo inkubatory nie pracują, a pracownicy szpitala robią co mogą, by ręcznie pompować im tlen. W środku szpitala koczują tysiące cywilów, które schroniły się przed izraelskimi bombami. Palestyńczycy twierdzą, że nie ma możliwości wyjścia z budynku, bo izraelskie wojska na zewnątrz strzelają do każdej osoby. Wcześniej izraelska armia zapowiedziała pomoc w ewakuacji dzieci ze szpitala, ale brak na razie informacji, czy operacja się rozpoczęła. Izrael twierdzi, że pod szpitalem jest bunkier Hamasu, ale armia podkreśla, że nie atakuje szpitala. Izraelski premier Benjamin Netanyahu twierdzi, że wojsko chciało wcześniej dostarczyć paliwo do generatorów do szpitala, ale Palestyńczycy mieli odmówić. Z kolei prezydent Izraela Isaac Herzog twierdzi, że szpital ma prąd i działa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W trwających od ponad miesiąca izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło ponad 11 tysięcy Palestyńczyków. W Paryżu 105 tysięcy osób demonstrowało przeciwko antysemityzmowi. Liczbę podały francuskie władze. Do manifestacji w centrum stolicy wezwali przewodniczący obu izb parlamentu w reakcji na rosnącą liczbę antysemickich incydentów w kraju. Od miesiąca odnotowano ich ponad 1200, czyli 3 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. W marszu, który wyruszył z Placu Inwalidów, wzięli udział członkowie rządu, premier Elisabeth Borne, a także byli prezydenci Francji i przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych, oprócz radykalnej lewicy. Na ulicę wyszło wielu francuskich Żydów, którzy przyszli z flagami Francji i Izraela. Żydzi czują się zagrożeni, ludzie boją się, powiedział polskiemu radiu Jonas, żydowski student z Paryża. Często słyszę, że Żydzi zastanawiają się, czy nie trzeba wyjechać z Francji. Czują się pewniej w Izraelu, mimo tego, co się tam dzieje, stwierdził Jonas. O przyczynach rosnącego antysemityzmu mówił mi inny uczestnik demonstracji, 60-letni mieszkaniec Paryża, Christophe. Trzeba umieć nazywać rzeczy po imieniu. Świat islamski w większości nietolerancyjny nie chce narodu żydowskiego. We Francji mamy do czynienia z tego typu zjawiskami, bo mamy niestety niekontrolowaną imigrację, ocenił rozmówca polskiego radia. Demonstracje przeciwko antysemityzmowi odbyły się też w 70 innych miastach. Wzięło w nich udział około 80 tysięcy Francuzów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 3-miesięcznego chłopca w Rogoźnie w Wielkopolsce. Informacja o śmierci dziecka dotarła do służb ratunkowych przed południem. Na numer alarmowy zadzwoniła matka chłopca. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził zgon. Chłopiec w momencie zdarzenia przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa. Poeta, dramaturg, pisarz Jarosław Jakubowski, od lat współpracujący z Polskim Radiem PIK i Teatrem Polskiego Radia, laureatem Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Idea. Nominowanych do nagrody wskazali prezesi 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Laureat, dziękując za wyróżnienie, przyznał, że jest ono dla niego niezwykle cenne, ponieważ pokazuje, że kultura jest całością i dzieje się również z dala od wielkich ośrodków. Podzielił się też swoją ideą. Pomyślałem sobie, że kultura jest rodzajem dialogu, że powinna być rodzajem dialogu, nie natomiast, tak jak obserwujemy ostatnio, szeregiem monologów przekrzykujących się, krzyżujących i zakrzykujących się wzajemnie. Chciałbym, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, żebyśmy umieli patrzeć na drugiego człowieka nie jak obiekt do usunięcia ewentualnego, ale jak na kogoś, kto ma coś ciekawego i wartościowego do powiedzenia. Poza rozgłośniami regionalnymi nagrodę przyznało Polskie Radio w kategorii muzyka. Laureatką została instrumentalistka, wokalistka i pedagog Maria Pomianowska. Patronem honorowym Nagrody Mediów Publicznych jest Rada Mediów Narodowych. Jej prezes Krzysztof Czabański podczas gali ocenił, że nagrody najlepiej pokazują, iż media publiczne są największą instytucją kultury w Polsce, największym mecenasem twórców oraz wszystkich, którzy na rzecz polskiej kultury oddają swój wysiłek. Przewodniczący zwrócił też uwagę na pluralizm na rynku medialnym. Coś, co tak bardzo przeszkadza, jak się teraz okazuje. I w tych mediach może też wybrzmieć polska racja stanu. To jest bardzo ważne i bardzo Państwu dziękuję za to, że staracie się, żeby tak właśnie było. Pierwszy raz Nagrodę Mediów Publicznych wręczono w 2008 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Robert Grzędowski. W ligowym klasyku w hicie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzyła się dziś z Lechem Poznań. Mecz nie zachwycił. Z dużej chmury mały deszcz. Legia zremisowała z Lechem Poznań 0-0 w meczu 15. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O ile w pierwszej połowie sytuacji z jednej i z drugiej strony kilka było, bo była znakomita szansa Wszołka, Pekharta czy Muciego, to w drugiej części właściwie tylko jedna akcja Baluły w zespole poznańskiego Lecha i bicie głową w mur przez zawodników warszawskiej Legii. Ostatecznie bez goli Legia pozostaje na 6. miejscu w tabeli, poznański Lech na miejscu 3. Ze stadionu przy Łazienkowskiej, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W pozostałych dzisiejszych meczach Ekstraklasy Stal Mielec wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1, a Pogoń Szczecin zremisowała z Rakowem Częstochowa 1-1. Remisy także w prestiżowych meczach derbowych w Europie. 0-0 w derbach Rzymu. Lazio podejmowało dziś Romę w ramach 12. kolejki Serie A. 1-1 w Gran Derby, czyli meczu Sevilla z Realem Betis w hiszpańskiej La Liga. Tu kolejka 13, w której bohaterem FC Barcelony był dziś Robert Lewandowski. Zdobył 2 bramki, a Duma Katalonii zwyciężyła 2-1 w meczu z Deportivo Alaves. Pierwszego gola lewy strzelił efektownie głową z ponad 10 metrów. Drugie trafienie dołożył z rzutu karnego. A prawdziwy festiwal bramek zafundowali kibicom piłkarze Chelsea, Londyn i Manchesteru City. Prestiżowy mecz w 12. kolejce Premier League zakończył się remisem aż 4-4. Szczypiorniści Industrii Kielce zakończyli na 4. miejscu rywalizację w turnieju IHF Super Globe, nazywanym klubowymi mistrzostwami świata. Dziś w meczu o brąz przegrali z Barceloną 30-33. Rozgrywający Industrii Paweł Paczkowski. Pierwsza połowa była trochę lepsza, w drugiej popełniliśmy kilka niewymuszonych błędów, z których Barcelonie udawało się wyprowadzać szybkie kontrataki, które skutkowały łatwymi bramkami, ale właściwie jeśli chodzi o naszą bolączkę w tym meczu, to w pierwszej i w drugiej połowie było podobnie. Zarówno proste niewymuszone błędy, jak i niewykorzystane sytuacje 1-1 wydaje mi się zaważyły na losach tego spotkania. Złoto dla zespołu z Magdeburga, który w finale po dogrywce wygrał z inną niemiecką drużyną Fechse Berlin 34-32. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami. Początkowo na północy oraz na wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia pokropi na zachodzie i południu. Będzie od 5 stopni w Suwałkach do 9 w Opolu i Wrocławiu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, 4 konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torwar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Kaśka, to ty? Tak.

Fontaine DC na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Live. A w skrzynce witaj wyczekiwany koncert The White Stripes w Gdyni, pisze pani Beata. Październik 2018 roku. Pamiętam. No, my też pamiętamy. Dokładnie. Dziękuję państwu za wspomnienia koncertowe i przypominam, że zawsze jeszcze można o nich napisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A my nie do Gdyni, my do Koloradu, do amfiteatru Red Rocks. soggy clothes and breeze blows. Johnny, dancing by the team, my love, my love. Love, love, please don't go. I love you so, my lovey. Dokładnie, tak sobie myślę, że jeżeli jest jakieś miejsce na świecie, a na pewno jest ich jeszcze kilkadziesiąt, w którym chciałbym przeżyć koncert, to amfiteatr w Colorado Red Rocks, położony w takich skalnych warunkach, to jest jedno właśnie z tych miejsc. Rok 2016 i brytyjska formacja Old Jay tam zagrała i zarejestrowała koncert Left Hand Free i Breezy Blocks z płyty An Epsom Wave, z pierwszej wspaniałej płyty zespołu Old Jay. No i właśnie minęło 10 lat od jej wydania. Formacja Old Jay w listopadzie teraz i w grudniu w Stanach Zjednoczonych. No i z tego, co patrzyłem, to koncerty praktycznie wszystkie wyprzedane. Jak oni to robią? Kiedyś chłopcy, już teraz dorośli muzycy. Old Jay, dokładnie. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 23 minuty po 21:00, no to Radio Jesieniarz, ciąg dalszy. Get the lights to run it all through. Daria Turunen i wersja Unforgiven. To szczególny koncert zarejestrowany w kościele, podczas którego wokalistka zaśpiewała utwory wykonawców, którzy wiele dla niej znaczą. 21:29, kolejna wokalistka, nie wiem czy w kościele występowała, ale wiem, że za parę dni przyjeżdża do Polski. Ready to get confused. Tak, najbliższą sobotę Björk wystąpi ponownie w naszym kraju, tym razem w Krakowie, w Tauron Arenie. Myślę, że to będzie niesamowite widowisko. No, nie można być na wszystkim, także zazdroszczę Państwu, jeżeli Państwo na ten koncert się wybierają. I taki jest tytuł tego utworu, który wykonała formacja Hooverphonic na koncercie z orkiestrą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nie wiem, czy Państwo mają swoje ulubione jesienne płyty koncertowe, ale ja mam.

Państwo piszą Portishead. Jakże mi tego brakowało w mgliste już krakowskie jesienie. Koncert, na którym chciałbym być, lecz już to jest nierealne. No, coś w tym jest. Pan Piotr dodaje: dla mnie koncert życia to koncert zespołu Amarok w studiu koncertowym imienia Tadeusza Nalepy w Radiu Rzeszów. Super towarzystwo, świetny klimat, doskonała jakość dźwięku. Pan Krzysztof: o koncerty pan pyta? Sting w Rzymie, Simon & Garfunkel pod rzymskim koloseum, ale również Lady Punk w latach 90. w Elblągu, za czasów studenckich. Dorota Miśkiewicz w klubie Od Nowa w Toruniu. Każdy koncert inny, ale wszystkie będą siedziały w mojej głowie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu serdecznie za te wspomnienia. Teraz 11 minut do 22. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejszy program zrealizowała Olga Szućko, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dla Państwa ten program przygotowałem. Na koniec nasi ulubieni trójkowi wykonawcy. Mało tego, z naszego ulubionego trójkowego studia. Zasypia bez żadnych proszków.